الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وإن شاء الله صحيح تتعانز كونجا كوسو مسألة ينوهوس جميتو عندي فينا بويشي نا بابي يمكوسا فلان فلاني أمبايو وينتوكيا نا وإسلام بيونا جوسيشا نا مكوسا هايو إما كوكتوهلوا أما كوكوهلوا نا كتوجالي جامو مبالي تلزمزيا ليو hili ni janga laki ulimwengu kabisa na ambalo ni swala limeharamishwa na ni miongoni mwa madhambi makubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kamari, na sahihi ndio biashara kubwa imenoga ulimwengu mzima na hasa hasa Kenya. Allah alipoanza kuharamisha kamari alianza kuharamisha pamoja na pombe hivi, lakini sasa kisha akaunganisha uharamu wake na hata ushirikina. Akasema Allah, ya ayuha alladhina amanu, enyi waumini, innama alhamru, bila shaka pombe na ulevi, walmaisir na kamari, walansab na kuabudiwa asiyekuwa Allah, walazlam na kupiga ramli, vyote hivyo Allah akavikusanya akasema ridsun min amali shaitan, ni uchafu na ni kati ya kazi au matendo ya shetani. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah akasema ili muislamu afaulu basi lazima ajiepushe na ajitenge na vitu vyote hivyo. Kumaanisha kuwa miongoni mwa sababu na pingamizi za muislamu kutofaulu mbele ya Allah ni akijihusisha na moja kati ya mambo haya: pombe, kamari, ibada ya asiyekuwa Allah na ramli. Vyote hivi ni vitu ambavyo vinachukuliwa kuwa ni madhambi makubwa zaidi mbele ya Allah. Innama yuridu shaitanu, hakika yuwataka shetani, anyuqia bainakum, kuwatieni katika uadui, aladawa katika uadui, walbaghdhaa na pia katika chuki, filhamri, kupitia nini pombe, walmaisiri na kupitia kamari, wayasudda kumandhikri lai, na pia awazuie na kumtaja Allah, waani salati, na pia kuswali, fahal antumuntahun. Allah nauliza je, mumekomeka na mumekatazika kuhusu mambo hayo. Mzangu Islamu, zamani tukiwa bado wadogo, sisi tulikuwa tukiona kuwa hata serikali ya Kenya ilikuwa imeharamisha masala ya kamari. Nadhani sitakuwa nimekosea mkiwa mnakumbuka zile kamari ambazo zilikuwa zikichezwa kwa karata. Jamaa anaenda sokoni pale kidogo, wanaweka pale roughly tuani kitu cha kujishikilia, alafu wanaweka pale karata, wanasema kwa haya kila mtu aweke hapo pesa apate, wanasema pata potea. Basi vitu hivyo vilikuwa ni haramu na watu walikuwa kifatwa na polisi wakipatikana na kamatwa. Ni kwa sababu ya kuonekana walikuwa kila mali ya watu kwa haramu. Na ni kweli. Lakini sasa utapata kuwa mambo hayo sahihi yamehalalishwa kiserikali, kiasi cha kuwa inafanyika kwenye ma TV, kwenye radio na hata kwenye vyombo vya daula, yani ya kiserikali. Na imekuwa sana biashara kubwa kila sehemu ukienda. Mpaka sahihi hata mabango yameanza kuwekwa. Ukienda sehemu sahihi kuna bango kubwa kabisa limewekwa. Na nini? La kamari. Wenyewe wanasema kubeti. Hasa haya ni mambo ambayo mzangu wa Uislamu ni makosa makubwa sana kwa Muislamu kujihusisha. Lakini kabla sijaanza kutaja hadithi nyingi ambazo zimeharamisha masala haya, labda tujiulize kuwa kamari ni nini, ili mtu asije akashanganya kile ambacho si kamari na kamari ambayo tunaizungumzia. Kamari maana yake tunapoizungumzia kisheria huwa kullu al-mughalabati ni kila aina ya mashindano au mapambano. Alati ambayo yakunu iwadhun minatarafaini, kisha inakuwa kila anayeshiriki lazima atoe chochote, yani kitu ambacho kimewekwa kuwa utatoa kitu fulani ama utakatwa kitu fulani, kisha baadaye unaingia katika mashindano hayo. Sawa sawa iwe ni kama zamani walikucheza mambo draft haya na ludo na mambo ya bao na nini, na hata inawezekana ikawa ni mambo tu ya kimaneno, labda tuongea, lakini kama ujiongea tu kitu fulani ada fulani kisha baadaye uongee, na pia uongee kama kujibu maswali ama fanyeni kitu fulani kama mashindano kukimbia ama ni mpira, kisha baadaye wa huwa kullu ma la yakhlu al-la'ib fihi min ribhin au khasara. Na pia ni ikiwa hivyo basi inakuwa maana yake ni kuwa mwisho wake matokeo ni kuwa lazima utaangukia mambo mawili: ima ufaidike uitwe mshindi kisha upate na uzoe mali ya wenzako kwa sababu si yako, umetoa shilingi 10 unaambiwa kwa utazoa nini shilingi 10,000 ama 100,000 ama nini, ambayo yote hiyo ni pesa wenzako na hawajaridhika, uchukue hizo pesa au hasara. Kama nasibu kiingia utatoka na hasara, hakuna kuepuka kati haya mawili. Hasa wanaita faida, lakini si faida, ni kula mali ya wenzako haramu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye huwa anaingia kwenye kamari kisha anaingia na nia kuwa mimi naingia ili niliwe. Kila mtu anaingia kwa sababu gani? Ili ale. Lakini hajiulizi kuwa unaenda kula nini. Angepata jawabu angejua kuwa anaenda kula mali ya mwenzake wa haramu. Yule ambaye unaona kuwa ameingia yeye pia kuna nia kama ya kuwa nataka nini? Ale. Wewe pia unataka kula. Yeye pia anataka kula. Sasa nani atiliwa? Hadi hakuna mtu anaingia kwa nia kuwa niliwe. Kwa hiyo ina maana kuwa hapo utapata kuwa ni vipi Waislamu bila kuelewa wanajiingiza katika mambo ambayo kwa hakika ni haramu kubwa sana. Kwa sababu ukika nia kumtaka kula mwenzako. Hasa ikiwa tumeishi katika ulimwengu wa kulana, kuwa tu wewe una nia tu ule mwenzako, ule mwenzako. Hasa wewe pia ukiliwa mbona unasikia vibaya? Hasa mambo haya ndugu zangu Waislamu ni mambo ambayo yanasikitisha sana. Ni kwa sababu sahihi utapata kijana na simu yake ameweka shilingi 10 ana bet. Anaweka shilingi 50 ana bet. Kisha anangojea nini? Eti nifanikiwe. Alafu akishapasi akipata 3,000 ama 5 ama 8 ama 10 anasema leo nina bahati. Bahati gani? Yote ni haramu. Hasa masikitiko ni kwa mambo haya yanafanyika mpaka hata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unaweza kupata unakuja hapa lakini ni jamaa kubeti. Yeye mwenyewe anajua kuwa mimi natigesha inshallah, tena anasema inshallah Mwenyezi Mungu kijalia na naomba Mwenyezi Mungu pia kwenye hata tarawih na hata kwenye nini tahajjud na pia hata kwenye qiyamul layl, yani usiku kwenye kunut ya kuwa inshallah Mwenyezi Mungu anjalie nifanikiwe. Ale wenzake. Hasa wewe tu unaomba Allah akusaidie kule wenzako, itakuwa ni masala gani hayo? Na ndio zipi hizo ambazo unazomba? Allah anasema wala taakulu amwalakum bainakum bil batili. Msile mali ya wenzenu. Ikawa mmechanganya mali kisha mkao mnakula mali ya wenzenu bil batili. Kimakosa kabisa na katika hali isofaa. Hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala. Mtume anasema man qala li sahibihi. Atakayesema kumwambia ndugu yake Muislamu ta'al uqamiruka, njoo tucheze kamari, fali yatasaddaq, mtu huyo basi ajue kwa mfanya makosa makubwa ambayo kafarake na ili asamehewe ni atoe sadaka. Yani na maana kuwa hiyo pesa ambayo umekula toa regeshie nzao wenyewe, ama la sivyo ni kwa nini toa sadaka ili iwe hujakula mali ya mtu kwa haramu. Chukua yako iliyobakia ambayo si yako piana toa sadaka, lakini ni kuwa usile kabisa kitu kama hicho, na hapa ni kabla haujakula. Ana mwambia tu mwenzako kuwa njoo tucheze kamari. Tayari nitakiwa utoe sadaka. Je, ukishamvuna? Hasa anasema mtunzo mwenye kushirikisha hadithi hii anasema fa idha kana mujarradul qawl yujibu al-kafara. Ikiwa kule tu kumwambia mwenzako kabla mjacheza kuwa njoo tucheze, tayari hapa nitakiwa utoe kafara kwa utoe sadaka kwa kufanya kosa kwa kumwambia hivyo. Famadha nuka bil fili. Hasa itakuwaje kwa yule atakayeingia kabisa kwa hayo mashindano ambayo ni haramu na kisha baadaye ale mali wenzake kisha anze kushangilia kuwa leo nimeshinda. Hasa umeshinda kitu gani? Kwa hivyo umeshinda kwa kula wenzako. Na ile hali sisi tunajua kuwa hakuna mtu anayekubali kuwa ni halali kula mali ya mwenzako, kwa nini kwa haramu? Tunapozungumzia kuhusu masala kamari ndugu zangu Waislamu, nadhani hakuna mtu asielewa, hasa kwa watu ambao wanafuatilia na maisha sasa na vile watu wanajihusisha na mambo hayo. Kwanza kabisa wenyewe wanajiita kuna sport pesa. Nadhani haya majina ni maarufu sana. Sport pesa, sijui kuna ingine loto, sijui kuna kwa chua, sijui nini. Wana majina kuvutia vutia. Ili uingie, kisha wanaanza kujiona kuwa mtu ameshika bango. Itilio nimefaulu 1,000,000. Mwingine sijui laki ngapi, sijui 10,000,000. Hasa ukiona hivyo mtu anaingiwa na ile hamu ya kuwa, nipe ningekuwa mimi, sawa jamaa shau panchani. Hasa unasema kuwa mwenzako ashafanikiwa lakini kwa mali ya haramu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kuwa, yeyote ambaye mali yake ni haramu basi mtu huyo haitikiwi dua yake. Na pia mwili wowote ambao umekuwa na umekuzwa kwa mali haramu basi moto ndio una haki zaidi na mwili huo, wala si pepo. Ukienda katika masuala ya simu utapata kwa kuna message itunatuma katika mambo ya radio na TV, tuma message unapata shilingi 10 au shilingi 50. Kisha baadaye kwa nyota ambao umeshiriki labda ni watu karibu 2,000,000 au 1,000,000 ngapi, kisha mtu mmoja ama wili nachukuliwa, wanapewa 100,000. Zingine zote zinabakia na nani? Na ule mhusika wa hayo mashindano. Sasa yeye ndo anafaidika zaidi, na kisha matokeo ni nini? Ni kuwa anafaidisha Safaricom, na zaidi yake ni kuwa pia sikizi nasikia wanatozwa taksi. ushuru, na serikali pia inakula hapo nani. Alafu wengi na maskini zaidi, wale ambao wanaathirika ni wale maskini maskini. Mtu labda mfanya kibarua ya mjengo, yeye badala ya kwenda kununua unga na angalau mchicha ale nyumbani, yeye anasema kuwa anajaribu bahati. Hasa bahati gani? Ambapo utapata kuwa mshoe anaongea nini? Ni kuwa hata pesa ambayo alikuwa amechangachaka anataka kumlipia mtoto fees, anasema kuwa wacha niweke hapa katika kubeti niweze nikapata hata nikajenga nyumba. Ishile kazi kanaongea. Zimeshinda zote. Bali na kuwa watu wengine hata wanachukua pesa, mathalani kuna wakati mwingine tuwe chama. Basi yule chairman yule amepewa pesa aweke hizo pesa na zibeti nazo. Ghafla binu ashaliwa. Mkija ukiambia pesa ziko wapi, jamaa ashiki simu. Amekuwa ni mteja. Kwa sababu anajua kuwa alikuwa ameingia angalau washe nibeti nipate faida, alafu hao jamaa ndio wanaleta pesa zao. Mimi nisha nini? Nishafaidika. Akiingia ndio amezama hivyo. Aniambie mtu huyo. Hiyo sasa ndio Allah akasema kuwa al-adawa wal-baghdha inaingia katika njia hiyo. Maana kesi inakuwa ni wadui na ni uhasama mkubwa kwa sababu ya njia hizi. Na ukweli uliopo ni kuwa wanaoingia katika mchezo huo wengi ni wale ambao wanapata hasara kuliko wachache ambao wanapata faida. Na kisha hiyo faida ni ile Allah alisema, alipoulizwa Allah alisema kuwa wayasalunaka anil khamri wal maisir, wanakuuliza kuhusu pombe na kamari. Qul fihima ithmun kabirun, kwanza waeleze ya kuwa kuna madhambi mengi sana hapo ndani kwa manafi walinas, lakini kweli kuna manufaa machache kwa baadhi ya watu. Hasa hawa wanaofaidika ni watu, kwanza yule mwenye mashindano ndio mwenye faida kwa sababu ni biashara yake, alafu pili mtu mmoja mawili. Tena mara nyingi hao hao wenye mashindano huwa wamepanga dili na hao jamaa ambao nini wanaenda kushinda kwa njoo, alafu tukuoneshe kwa umeshinda, kumbe ni jamaa wana mpango wao. Sababu hakuna mtu eti pesa zishaingia kwake tena zitoe tu hivi bure bure, na hali ya kuwa yeye ndio anastaki hizo pesa. Hata atachukua mtu marafiki yake ama labda mtu ambaye anajiwana ama sijui vipi, ana wakati mwingine huwa ni bill tu, njoo nikupe kama 5000 alafu ujitangaze kuwa nini umeshinda, at least ni kwa nini ili ulimwengu uendelee kwa nini kuleta pesa. Tunapata kuwa ni njia ambazo kwa kitu ukiona wanasikitika. Masala ya kamari, labda kwa wale ambao hawajaelewa vizuri hizi mechi, mathalan ukiingia katika mechi za mpira ama mashindano, huwa mtu anatoa pesa fulani wanasema ya kuregister, kisha baadaye unaingia, baadaye hizo pesa ndio zinakusanywa alafu ndio zitapewa mshindi ama ninao kikombe tani. Hiyo nini? Ni kamari. Kwa jumla mashindano yote ambayo ukiingia lazima utoe kitu, kisha baadaye sasa mwishoe hivyo ambavyo mmevitoa ndio vinachangwa, alafu atapewa mshindi, tena atoe vyote, anapewa baadhi na vingine vinabakia kwa wale ambao ndio husika. Basi hiyo ndio maana ya kamari. Kwa hiyo utapata kuwa ndugu zangu Waislamu, ikiwa wewe umejua kuwa pombe ni haramu, jua kuwa pombe iliharamishwa pamoja na kamari. Na ikiwa unajua ya kuwa kuabudu masanamu na mizimu na kuwa kuipiga ramli ni haramu, basi jua kuwa vitu vyote hivyo vimekusanywa pamoja na nini, na ram na kupiga kamari, na vikao ni haramu vyote kwa pamoja. Sasa labda tueleze kuhusu madhara yake kidini, kama alivyoeleza Allah kwa hii aya. Madhara ya kamari ya kidini ni madhara yapi? Kisha baadaye tutamalizia kwa kusoma hadithi chache hapa ambazo sitaki na sheleshe zinazoharamisha hizo kamari. Kwanza kabisa, kamari ni katika madhambi makubwa, min akbari kabair, na Allah aliita kamari kuwa ni uchafu. Kisha Allah akaunganisha kamari pamoja na ushirikina, kana kwamba ni vitu vinakaribiana kabisa. Labda unaweza kashangaa kuwa kwa nini Allah akaweka pamoja kamari, kwanza pombe, kisha kamari, kisha ushirikina ndani. Ni kwa sababu ukiangalia asili ya historia ya kamari, zamani zilikuwa zikichezwa wapi? Kwenye mabamaba. Sio hivyo? Siku hizi ndio zimeingia hapa kwenye nini? Kwenye ma TV na kwenye ma radio. Na hata utapata wapi? Lakini asili ya vitu hivi vilikuwa vikichezwa wapi? Mahala za pombe, ulevi. Na kisha kwa sababu ulevi unasababisha fujo na wadui na uhasama, pia kamari hali ni hiyo hiyo, vinafuatana hivyo. Lakini sasa mara nyingi na ile njama ambalo wanaocheza wanajua ama wasijue, lakini wengine wanaoingia kwenye kamari huwa hawaingii tu kwa kubeti, bali huwa wanaingia na kisha wakishaondoka hapo wanaenda wapi? Ugangani. Ya kuwa bwana, nimekuja naomba unifanyie dawa ili pia nifanye nifaulu bwana, kwa sababu kila siku mimi na beti lakini sifanikiwi bwana. Sasa hebu na hivi karibuni mtaona kwa hao jamaa kumaanza kutoka babangu, ya kuwa pia yeye ana dawa ya kufanya mtu akibeti afaulu, sababu ana dawa ya sijui nini ya nini ya nini, mtu ambaye ana shida sijui kesi, sijui kama hajagundua kuwa pia kuna je kama hao, utaanza kuona mambo kama kwenye bango, kesi utalipotea, ubeti pia kutaka kufaulu tena kwao. Nivo sababu hao ndio kazi yao, ni maana at least ni kuwa nini, uende huko umeliwa kwa kubeti na huko pia liwa kwa nani, kwa mganga, kote kote naliwa. Ndio maisha kulana hivyo, sababu umeenda kula utaliwa. Kisha Allah akasema kuwa ni miongoni mwa matendo ya kishetani. Alafu mwisho kabisa hala Allah akasema jambo ambalo mwenye kuzingatia anaogopa kabisa jambo hili. Akasema fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kwa hivyo Allah akafungamanisha kufaulu na kule kuacha vitu hivi. Kinyume chake mafhumu mukhalafa maana yake ni kuwa mtu akiwa hataki kufaulu mbele Allah basi ajihusishe na mambo hayo. Maana yake ni kuwa hata laumu yoyote, kwa sababu aliambiwa kwa ili ufaulu wachana na mambo haya. Kisha ukaambiwa kuwa haya ni mambo ambayo yanakutoa katika kumtaja Allah na pia katika nini, katika swala. Kwa hivyo Allah akasema komekeni kabisa mambo hayo. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, kwa hakika ni mambo ambayo yanasababisha uadui na uhasama mkubwa sana, mbali na uadui ambao unasababishwa kwa yule aliyeliwa pesa zake, anabakia na chuki na uchungu moyoni. Lakini pia mara nyingi hizo pesa huwa zinaleta uadui ndani ya familia, sababu baba yeye ana banabana pesa kisa na maana anaenda kubeti. Wewe pia umeweka pesa, wewe ni baba pale, pesa zinaibiwa na mama, kwa sababu gani? Tena beti kisiri. Mara ghafla mtoto pia ameingia kwenye kubeti, pia baada nini, wizi pale, na pia maanza mpango pale, ile sisi pia baada pesa ya kubeti. Kwa hiyo inakuwa pale ni masuala ya kutoaminiana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi ukiona kuwa na beti huwa hawasikizani kwa tubeti, huwa kila mtu ana mpango wake kisiri siri tu. Wachache sana ndio wanajitangaza ya kuwa baba na mama na mtoto wameketi pamoja, nasema kwa sasa tuangie kwenye kubeti, sasa kila mtu abeti. Utapata kuwa hapana, kila mtu ni chini chini kwa kichini chini. Pesa zinaenda wapi? Hasemi. Zinaenda wapi? Hasemi. Kumbe yeye ameingia katika nini? Mchezo wa kubeti. Mwishowe uadui katika boma, katika familia, unapata kuwa inakuwa ni balaa juu ya balaa. Unielewa? Kwa utapata kuwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo haifai kabisa. Lakini sasa ni miongoni mwa mambo yanayosababisha mtu kufilisika kwa haraka. Ani mtu anafilisika bila kujitambua. Kwa sababu najua mimi hamjui, si lazima mtu awe ni mraibu wa nini, wa dawa za cocaine ama labda nini heroin, ndio mwite kuwa huyu mtu amekuwa ni mraibu, bali pia kamari ni uraibu. Yaani tunaambiwa na Waswahili kuwa haramu ni tamu. Haramu ni tamu. Maana kitu ambacho cha haramu kwanza huwa anakuonyesha tu kwa ulimi hivi kidogo. Umeingia unapigwa kama 500 ama 1000 ama 5000 hivi kwa umeshinda. Nakwambia sasa utaenda kukopa. Na zile zimewekwa kwenye akiba pia utaenda kuzichukua. Useme ah, kumbe ni kweli watu wanakula, basi utaingia mzima mzima. Na utakamatwa mzima mzima. Ni msi najua tumbe alikuwa kilio kwa sokoni huko. Mama amepewa fees aenda alipia mtoto shule na akipiga hapa dai eh basi anaika pale. Kiangalia hivi ni kweli. Alafu ile stand ambayo ilikuwa inafanyika sokoni, inafanyika wapi? Kwenye ma TV. Jamaa amekusanya hapo, nadhani kuwa ni washirika, kumbe wote ni group moja. Anaweka na kula. Ukiona hivi ah, jamaa amekula. Huyu pia anaweka na kula. Ah, amekula. Mama weka bwana. Unajaribu kwanza shilingi 500. Unakula pia. Ah, ukiona hivi unatoa safi nzima. Jamaa amepewa 10,000 alipe, anaweka pale. Akiwekwa tu hivi, fu. Napata machozi mtu mzima anaanza kulia. Lakini sasa unalilia nani? Ni hali ya kuwa umejileta mwenyewe. Kisha kabla hapo ulikuwa umekatazwa kuwa wachana na vitu hivyo. Allah amekwambia kuachana navyo, vitasababisha uhasama, hasa mama anashindwa kurudi nyumbani. Baba anatoka kazini, mwisho wa mwezi ametoa mshahara, ampewa mashallah, arudi nyumbani, kodi hajalipa, stima hajalipa, fees hajalipa, madeni hajalipa, akipita bale anaambiwa kwa nini? Cheza ufanikiwe. Akiangalia kweli jamaa anakula. Kumbe wale wanaokula ni wenyewe kwa wenyewe. Hasa kwa nini tu hatuchukui picha ya kwa zamani haya mambo yalikuwa yakifanyika mtaani, tukiona kuwa jamaa wanafanya mpango, wanajisanya kale pale, kumbe ni wenyewe kwa wenyewe. Mimi nadhania kuwa kwenye TV mbadilika, bado mambo ni yale kwa yale, isipokuwa tu yanafanyika yani mbali na sisi ndio tujui. Lakini kweli ni kwa wanaokula, mimi najua asilimia kubwa ni wenyewe kwa wenyewe. Hasa kiasi cha kwa wewe unasema kwa pia niingie, wale ambao wanakula mamilioni malaki ni watu wanajuana. Wewe labda unaweza ukapewa kitu kama 5,000 ama 10,000 kitu kama hivyo, at least ionekane kwa nini pia mtaweni kuna mtu ashe kufanikiwa. Lakini etu chukue milioni ya mtu. Na mtu mwenye anatafuta hiyo milioni hiyo. Lata kupi tu hivyo hivyo. Etu kwa sababu umetoa shilingi 10 yako. Ama shilingi 50. Haya ni mama ambayo utazangu. Hata kama ni wewe mwenyewe. Etu ambio kuwa chukua pesa watu wengi. Kisa wewe una uwezo. Kwa regeshea ama usiregeshee. Na atarejesha. Kuna mna regesha. Na wewe ni Muislamu. Je, yule ambaye si Muislamu atarejesha vipi? Na hizo pesa anazafuta. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni njia moja kati ya njia za kudhulumiana. Lakini sasa shida ni kuwa mtu mwenyewe amekubali kudhulumiwa. Lakini kwa nia ya kudhulumu mwenzake. Kisha kishadhulumika, anaona kuwa nini? Itakuwaje bana? Haya mambo bana hafai bana. Sasa serikali inafanyaje bana mambo na ambapo wewe mwenyewe umejiingiza. Kwa ndugu zangu Waislamu, nimeona kuwa haya mambo angalau tuyazungumzie. Na kwa sababu yanafanyika na sasa imekuwa baadhi ya Waislamu pia keti kwenye vikao vyao wanaanza kupigiana story kama kuhimizana. Ah, mjua fulani pia ameshinda bana. Msikia. Sasa anatia wenzake morali ya kuwa ah kumbe haya mambo ni kweli. Eh bana, hata kuna rafiki yangu huko kazini pia alishinda bana. Sasa hiyo maana yake nini ukisema? Maana yake ni kuwa unafanya wenzako dawa waingie katika kamari pia. Wewe ukishinda tu unajitangaza. Ah, jamani anaruka hivi, itameshinda. Sasa wewe umeshinda nini? Wewe jua kuwa umekula mali ya watu kwa sababu ambao umeshinda si mali yako wala si mali yule ambaye amekupa. Mali ya wenzako. Kwa utapata kuwa haya ni mambo ambayo kwa hakika ukiangalia kwenye vyombo vya habari, kwenye TV, kwenye nini, unasikitika sana. Lakini ukweli, haya mambo si Kenya peke yake. Lakini sasa hii, kama kuna vitu, biashara kubwa inaingizia watu pesa Kenya, ni hii. Sasa hii, imekuwa ni biashara kubwa sana. Kiasi ya kuwa hakuna chombo chote cha habari, isipokuwa kinafanya biashara hii. Safaricom ndio number one kwa kufaidika. Mwaka huu, walipotangaza faida yao, watu walishangaa. Dunia inajisifu. Lakini asilimia kubwa wanasema wenyewe ni kwa imetokamana na haya mambo ya kamari haya. Kwa sababu kido kituma wanakata mgao wao Safaricom. Mbali na kuwa hao wenyewe pia wana nini? Wana kamari yao kando. Ana sasa yale mashirika ya nini? Ya kamari vile yamejaa. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, mimi nawapa tahadhari ya kuwa haya ni mambo ambayo ni haramu. Tena haramu mbaya zaidi. Na hiyo pesa ni haramu kiasi ya kuwa hauwezi kabisa ukafanikiwa na pesa kama hizo. Na hata utapata, lakini unajua kuwa umepata pesa ya haramu. Sisi Ramadhani ni hii. Na tunaambiwa kuwa ni miongoni mwa miezi ambayo kwa hakika tukiomba tunasamehewa na tukiomba tunaitikiwa na Allah anakuwa ni mwenye kuitikia dua ya mwenye kufunga. Lakini Mtume anasema kuwa ikiwa utakuwa unakula haramu basi ujue kuwa hata ukiomba huitikiwi. Hadithi ambayo inajulikana sana, Mtume anasema kuwa mtu alikuwa safarini, basi ikawa na shida, vumbi miguuni, vumbi kwenye kichwa. Kisha akawa anainua mikono akiomba ya Rabbi ya Rabbi. Mtume akasema kwa matamu haramun, lakini ikawa chakula chake ni haramu. Wa malbasu haramun, na mavazi yake ni haramu. Wa mashrabu haramun, vinywaji ni haramu. Wa ghudhiya bil haram, na pia amelelewa katika mali ya haramu. Sasa mtume akasema fa anna yustajaba lahu. Mtu kama huyo ni vipi atachukua dua yake? Ana hawezi kabisa kuchukua dua yake. Sasa wewe utakula hiyo mali, kisha itakuwa sawa wewe umejiamisha, yani imekuwa sawa foundation yako na rasmili yako ni mali ya haramu. Hata ukijenga ghorofa, matatizo ambayo utapata maishani itakuwa maana yake hauna kimbilio. Kwa sababu kimkimbilia Allah ili Allah kusaidia ukiomba, inakuwa mtindo ni ule ule. Ya kuwa mali yako ni haramu. Kuanzia kwenye makazi yako, kuanzia kwa mavazi, kuanzia kwa vyakula na familia yako nzima, ya kuwa umewalia na mali hiyo ya haramu. Hasa unatarajia kuwa mbeleni utafanikiwa vipi? Na Allah amesema ili ufanikiwe ni vitu hivi uviache. Nadhani ujumbe umefika. Na sitaki nirefushe sana kwa sababu hadithi tunakisoma nyingi, mtu akishasikia hadithi moja ama aya moja mtosha. Lakini kwa jumla tunajionea wenyewe vipi watu hupata hasara na lakini wengine wanashangilia kuwa ni faida wanapata. Kwa inshallah tunaomba ujumbe huu tufikishe kwa wenzetu na tueleze kuwa hakika jambo hili ni sawa kabisa Muislamu aepukane nalo, si Ramadhani peke yake bali siku zote. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.